ที่น่ารักและก็จริงใจต้องเสียน้ำตาให้ใครที่เขาไม่รักและไม่สนใจรู้ดีว่าเธอรักเขาและยังคงหวังว่าเขาจะเปลี่ยนไปเฝ้ารอมาสักแค่ไหนไม่มีอะไรที่เขาจะเปลี่ยนยังมันคงอดทนเรื่อยมาแต่ไม่มีความหมายกับเขาเลยชีวิตให้ไปให้เขาหมดใจแต่ไม่รู้ว่าเขาหมดใจคงถึงเวลาต้องรักตัวเองสักที ปาดน้ำตาแล้วฟังฉันคนที่เฝ้าดูเธอช้ำเห็นทุกครั้งซ้ำแบบนั้นมันไม่โอเคหากก็ไม่รักเธอควรหยุดพักทุ่มเทมากแค่ไหนเธอก็โดนเทเพราะเธอควรเจอคนที่ดีกว่าเพราะเธอคนที่มีค่าแค่เธอเก็บเอาหัวใจขึ้นมากลับมาเพื่อรักตัวเองให้เธอจะรักใคร อยากจะรัก ร ัก ไปต้องรักตัวเองให้เธออยากจะรักใคร รัก รักไป ชีวิตให้ไปให้เขา